Kendi doysa da gözü doymaz diyorlar. Yalan dünya bu dünya, ucuz dünya bu dünya. Nice padişahlardan kalan dünya bu dünya. Yalan dünya bu dünya, ucuz dünya bu dünya. Nice padişahlardan kalan dünya bu dünya. İstediğim üç tane, üç de değil on tane, on de değil ne varsa ver Allah'ım ver be. İstediğim üç tane, üç de değil on tane, on de değil ne varsa ver Allah'ım. Dersin, ver dersin, bu huyundan vazgeçmezsin. Deve doydu, fil doydu, sen bir türlü doymazsın.